sklep polskieradio.pl. Gorąco polecam, Przemysław Psikuta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące mieszkańców Warszawy i przedstawiciele najwyższych władz państwowych na Placu Piłsudskiego oddają hołd żołnierzom wyklętym. Z powodu nowej fali migracji Europejska Agencja Frontex podniosła poziom alertu na granicy Grecji z Turcją. Odwołano kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich w Lahti. Jeśli pogoda pozwoli, zawody zaczną się za pół godziny. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie tysiące żołnierzy i mieszkańców stolicy oddaje hołd żołnierzom niezłomnym. Trwają tam centralne obchody 10. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi te wydarzenia. Karolu, co dzieje się teraz na Placu Piłsudskiego? Kilka minut temu przemówienie wygłosił Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że wojska sowieckie robiły wszystko, by pamięć o żołnierzach wyklętych wymazać. Polscy wojskowi byli chowani w bezimiennych grobach. Czasami nawet przed pogrzebaniem ubierano ich w niemieckie mundury. Andrzej Duda podziękował tym, którzy dziś starają się o to, by pamięć o żołnierzach wyklętych przywrócić. Prezydent zwrócił się też do weteranów. Ta wolność i niepodległość, którą odzyskaliśmy w pełni na przełomie lat 80. i 90. jest dzięki wam, bo gdyby was i waszych towarzyszy broni wtedy nie było, władza komunistyczna nie wahałaby się w dużo ostrzejszy sposób zgasić kolejnego podziemia niepodległościowego, tego podziemia, które nazywamy solidarnościowym. Wcześniej tu na Placu Piłsudskiego odczytany został apel pamięci, a kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową. Później przysięgę złożyło 2000 żołnierzy służby przygotowawczej, a 8 oficerów otrzymało z rąk prezydenta nominacje generalskie. W tej chwili żołnierze i przedstawiciele władz składają wieńce przy grobie nieznanego żołnierza. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Odejście od węgla na rzecz zielonych źródeł energii, 1 000 000 tanich mieszkań na wynajem, minimalna emerytura wynosząca 1600 zł. To niektóre z postulatów wyborczych Roberta Biedronia. Kandydat lewicy na prezydenta przemawiał podczas konwencji w Warszawie poprzedzającej zjazd wspierających go komitetów. Do 2035 roku musimy odejść od węgla. Polska musi być wolna od smogu. Musimy mieć dobry klimat. I my to zrobimy, bo na tym polega postęp. Bo Polska nie może być gorsza od innych krajów. Wybory prezydenckie 10 maja. Z powodu przeziębienia papież nie weźmie udziału w rozpoczynających się dziś rekolekcjach pod Rzymem. Franciszek poinformował o tym podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież poprosił wiernych o modlitwę za powodzenie dni skupienia w Ariccia, w których weźmie udział cała kuria rzymska i zapewnił, że będzie śledził rekolekcje z Watykanu. Katechezę poświęcił kuszeniu Jezusa przez diabła na pustyni. Przestrzegł, że szatan również dziś wdziera się w życie ludzi, aby kusić ich atrakcją odurzenia, przekraczaniem pewnych granic. Dwie alternatywy. Podążanie drogą inną niż Boża daje poczucie samowystarczalności i czyni czerpanie radości z życia celem samym w sobie. Ale to wszystko jest złudzenie. Papież powiedział, że niepokoją go ostatnie informacje o uchodźcach, którzy masowo uciekają przed wojną, ale nikt ich nie chce przyjąć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Europejska Agencja Ochrony Granic Frontex podniosła poziom alertu na granicy Grecji z Turcją. To reakcja na ostatnie wydarzenia. Grecja minionej doby powstrzymała prawie 10 tysięcy uchodźców, którzy usiłowali dostać się na jej terytorium z Turcji. Władze w Ankarze otworzyły granice nie tylko z Grecją, ale i z Bułgarią. Agencja Frontex poinformowała, że jest w kontakcie z greckimi władzami, które poprosiły o wsparcie. Wysyłamy do Grecji sprzęt i dodatkowych funkcjonariuszy agencji i ściśle monitorujemy sytuację, podano w komunikacie. Z powodu zalegającego na obiekcie mokrego śniegu odwołano kwalifikacje przed konkursem indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. W pierwszej serii wystartuje zatem 59 zawodników, w tym 7 reprezentantów Polski. Paweł Wąsek, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Początek 1000 w historii Pucharu Świata, konkursu indywidualnego o 15:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora na zmianę chmury i rozpogodzenia. We znaki da się za to porywisty wiatr, a lokalnie może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Na razie od 3 do 11 stopni. Jutro najcieplej na Dolnym Śląsku. 12.

Nikogo już specjalnie nie dziwi, że cały świat szaleje na punkcie muzyki kaboverdyjskiej od czasów Cezarii, a może nawet i wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że wciąż muzyka z Angolii jest traktowana trochę po macoszemu i próbujemy to w Sieście zmienić od lat. Nie wiem z jakim skutkiem, niech państwo mi powiedzą, a może też państwo to powiedzą swoją obecnością, na przykład na naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej, na naszym jubileuszowym 10. Siesta Festiwalu, który to ma bardzo poważną angolańską obsadę. I w jakimś sensie, bo na głównej scenie to będzie pierwszy koncert. Oczywiście dzień wcześniej pojawia się Joshua Stefan ze swoim niedościgłym jazzowym chrumkaniem w starym maneżu, ale na głównej scenie tym pierwszym koncertem będzie Yami właśnie z nowym zespołem i z nową płytą, a z kolei ostatnie dźwięki festiwalu nocą w niedzielę 26 kwietnia w klubie Parlament będą należały do Anabeli. Bella Aya na naszym siestowym wieczorze, czy właściwie naszej nocy afrykańskiej, bo zaczniemy około 22 w klubie Parlament w Gdańsku w ostatni dzień 10 festiwalu 26 kwietnia. Z serca państwa zapraszam przy fortepianie Mario Garnacho.

jacota da Nicamamá. Que zua quem guia me com a lungua. Ganungim bengano tiondo macamba. Mojimbie. Susana, Filipa, Nimarica, Dona Nani Antonica. Dengue já me jacota da Nicamamá. Que zua quem guia me com a lungua. Ganungim bengano tiondo macamba. Mojimbie. Kanunga kitu yamba kitu vutu ketu. Kanunga kwenyo kumani sina waba. Senga kijidi longo so kweza kwata kana. Senga kijidi longo so kweza kwata kana. Senga kijidi longo so kweza kwata kana. Senga kijidi longo so kweza kwata kana. Słuchają Państwo Trójki w Trójce Siesty, a w Sieście muzyki z Angolii. To Aline Frezão, pierwszy raz od dawna lub w ogóle pierwszy raz, nie pamiętam, żeby nas odwiedzała ostatnio, czy kiedykolwiek, niewykluczone zatem, że to jej premiera. Zachwycająca dziewczyna. I wiem, że to jest doskonale niemodne w dzisiejszym świecie, ale ja po prostu uwielbiam piosenki w sumie kompletnie niewyprodukowane, jeśli wiedzą Państwo, co mam na myśli. To znaczy, że dziewczyna w takie niedzielne popołudnie jak dzisiaj relaksuje się w swoim mieszkaniu, wychodzi na balkon z gitarą, brząka, śpiewa, przychodzi kolega z klarnetem, nieśmiało coś może dogrywa i sąsiad w chórku, ale tak naprawdę nic tu nie jest zrobione. Jest to tak naturalne muzykowanie, jak tylko może być, jeśli kiedyś z jakiejś niepojętej przyczyny Państwo z Aliny Frezão wybiorą się na przykład na ognisko gdzieś w weekend, to mniej więcej takiego muzykowania się będzie można spodziewać. Zawsze byłem zdania, że te najlepsze piosenki bronią się właśnie z gitarą jedynie, a dopiero potem, jeśli się obronią, można je obudowywać na tysiąc sposobów, orkiestrami, elektroniką i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to była młodzież, a teraz klasyka. Cenas de Gabiwe era docita amargo. Cenas de Gabi era era doce e amargo ver. Cabi pra aqui, cabi pra ali, cabi o adila, cabi o elela. Cabi pra aqui, cabi pra ali, cabi o adila, cabi o elela. Cotas de então a recordar, agindo pela nação, boa leia, conta o azola que a bulué, cabi ué, cabi. Camba de a camba de a ulu, mangola, cabi uanhé. Camba de a camba de a ulu, mangola, cabi uanhé. Na Liga Nacional, Gabriela então, mestra de sertanje, aiué, mestra de sertanje, Nicosuela que ambote, a causa da nação, Gabi, aiué, Gabi, Gabi Leitão, afué, aiué, Gabi, ué. Camba de Aulu, Mangola, Gabiwaye. Camba de A, Camba de Aulu, Mangola, Gabiwaye. Gabi, Wafu, Gabi, Gabi, Wafu, Mukonda, Janye. Gabi, Camba de Ami, Mangola. Uma rápida cena contada do Gabiwaye. Na multidão é. No to bonga oczywiście, któż inny mógłby brzmieć w ten sposób. Niekwestionowany mag, demon sęby. Semba, nie mylić z sambą, to jest muzyka endemiczna dla Angoli. Choć faktycznie to brzmi podobnie, semba i samba, to zbieżność, podobieństwo brzmień zdaje się przypadkowe, bo to jest muzyka, która brzmi kompletnie inaczej od, jak Państwo zresztą słyszą, od brazylijskiej, częstokroć szalenie świetlistej samby. Semba ma taką aurę, taki nastrój, a i puls, może nawet bardziej zbliżony do bolera, jak Państwo sądzą. I w podobny sposób tak rzewnie wypadałoby ją wykonywać. No i tutaj bonga jest mistrzem i autorytetem dla wszystkich pokoleń. Nikt nie był w stanie do dzisiaj dotknąć jego arcymistrzostwa. Do tego stopnia, że młodsi koledzy kłaniają mu się w pas i poświęcają mu piosenki. Jak Yuri D'Acunha, który zazwyczaj bryka raczej w rytmach plażowych, ale potrafi też nad sębą się pochylić i właśnie złożyć hołd naszemu bondze. Ten tytuł, ten utwór nosi tytuł Obrigado Bonga, a zatem dziękuję ci Bongo. I opowiada o tym, jak to niedościgle i z jaką pasją bonga potrafi śpiewać sęby. Yuri D'Acunha.

crioulo no rio é preto, candonguembo a malá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até o Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até o Olodum. Que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyungucá. Macas são falas bocas, bocas também há por lá. O Mujibela fofoca, palavra que caja no ar. Que banda que é pai de santo, nosso santo Elanhaçã. Crioulo no rio é preto, candongue é muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Ileaê, até Olodum. Que aqui é santo, nosso santo Elanhaçã. Crioulo no rio é preto, candongue é muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Mingasz eksplorował tutaj pokrewieństwo emocjonalne i zdecydowanie muzyczne Luandy, angolańskiej stolicy, z Bahią, stanem w Brazylii, i jakoś ze szczególną atencją kłaniał się talentowi Gilberto Gila, jak Państwo zapewne słyszeli. No i te przesterowane gitary. No cóż, w zjeście zazwyczaj pozwolenie na przesterowane gitary mają John Mayer, Eddie Van Halen i Piotr Szewczenko. No ale André Mingasz, jakże mu nie wybaczyć, miniony, nieodżałowany mistrz ze złotego pokolenia angolańskiej muzyki, Felipe Mukenga obok niego, czy znany ze siestowych płyt Waldemar Pasztosz. No a propos siestowych płyt, to z którejś, już nie pamiętam której, młodzież, a jak to z której, z czternastki, Boys and Girls, Sandra Orta. Tanto